वृत्ति रजत का निषेध होता है, निषेध का प्रतियोगी सत भी नहीं होगा असत भी नहीं होगा। सत का निषेध नहीं हो सकता है, असत का भी निषेध नहीं होता है प्रतियोगी प्रसिद्ध होने से। असुति रजत का निषेध होने से वो अनिर्वचनीय सत असत से विलक्षण सिद्ध होगा। निषेध प्रत्युत अनुपत्य और स्थापति प्रमाण से अनिर्वचन तो सिद्धि सूत्र रजत आदि में। माध्व मत के अनुसार रजत असत का भान होता है तो असत रजत का निषेध हो सकता है, निषेध प्रत्युत तो असत में आ सकता है, इसको सिद्ध करने के लिए शंका करते हैं। न से वाक्य में कह करके सिद्धांत कहेगा। पहले पूर्व पश्चिम मत है घटो नास्ती बुद्धे रे घट संसर्ग अभाव विषय न तो घटाभाव भूतले घटो नास्ती ऐसे बुद्धि तो होती है जहाँ घट नहीं है। तो भूतले घटो नास्ती कहने से ये अभाव क्या अभाव का प्रत्येक घट है, घट का अभाव है या घट संयोग का अभाव है। जहाँ घट नहीं रहेगा वहाँ घट का संयोग भी नहीं है। तो घट संयोग का अभाव है अथवा घट का अभाव है। माध्यम पूर्व ऋषि कहता है घट संसर्ग का संयोग का अभाव ही विषय न तो घटा भाव। पहले घट रखा भूतल में फिर घटो घटा दिया, घटो रख कर घटा के घटाएंगे जो भूतल में घटा भाव हुआ वो घट का अत्यंत अभाव कैसे होगा। घट तो वहाँ थोड़े समय पहले था न तो घटा भाव। पूर्वम तत्र घट से सत्य न तद अत्यंत अभाव से अभाव। जब एक काल में घट है एक काल में घट नहीं रहने पर अत्यंत अभाव कैसे होगा। जब पहले घट था अभी घट नहीं रहा तो अत्यंत अभाव कैसे होगा। तार्किक लोग वहाँ घट का अत्यंत अभाव एक अलग विलक्षण कहते हैं। वायु में रूप नहीं है ये तो अत्यंत अभाव कह सकते हैं, किंतु भूतल में घट का अभाव घट ला कर रखा तो घट अभाव नहीं है, घट घटा दिया तो घट अभाव है। ये घट अभाव कैसे होगा, उत्पन्न होता है निष्ठ नष्ट होता है। अत्यंत अभाव नित्य होता है, घट रखा तो अत्यंत अभाव रहेगा नहीं, और घट घटा दिया तो अत्यंत अभाव। तो अत्यंत अभाव नित्य जिद्ध होगा, अभी घट अत्यंत अभाव नहीं रहा, इसलिए ये घट का अभाव नहीं घट संयोग का अभाव। और घट संयोग की उत्पत्ति नाश हो कोई बात नहीं, घट की तो उत्पत्ति नाश नहीं, घट संसर्ग का अभाव ही विषय होता है। पूर्व घट रहने से अत्यंत अभाव नहीं होगा। अच्छा घट का प्राग अभाव घट का प्रध्वंस मानेंगे, अभी घट इस घट को यहाँ रख दिया यहाँ घट का प्राग होता ध्वंसक हो, प्राग प्रध्वंसाभाव प्रत्युगि काल असंभव भावी होता। जब घट है उस समय घट प्राग अभाव है या नहीं, घट का ध्वंस दोनों नहीं, प्राग भाव प्रध्वंस भाव दोनों प्रत्युगि काल में प्रत्युगि विद्यमान दशायान असंभावित होता उस समय न तो प्राग भाव है न तो ध्वंस है जब प्रतियोगी है। इसलिए भूतल में घट रखकर घटा दिया ये जो अभाव है अत्यंत अभाव नहीं है, ध्वंस भी प्राग भाव भी नहीं है, इसलिए घट के संयोग का अभाव मानना पड़ेगा। अच्छा घट को हटाने पर घट का अनन्य अभाव रहेगा भूतल में रहेगा, घट रखेंगे तो अनन्य अभाव रहेगा। घट को रखा जिस भूतल में घट है वहां घट का अनन्य अभाव है, हटाने पर अनन्य अभाव रहेगा, फिर घट को रख दिया अनन्य अभाव रहेगा भूतल में रहेगा। अनन्य अभाव घट से भिन्न होता है भूतल, भूतल में घट का अनन्य अभाव रहता है नहीं रहता है, घट रखो होता हटाओ अनन्य अभाव भूतल में रहेगा। देखो भेदस्य घटा अपसरण अनपसरण तुल्य तो आता भेद है अनन्य अभाव, घट का अपसरण करो अनपसरण करो तुल्य है भूतल में अनन्य अभाव रहेगा रहेगा नहीं। घट काल में घटो नास्ती प्रतीत नहीं, घट हटा दिया तो घटो नास्ती प्रतीति होती है। ये अभाव प्रतीति का विषय अनन्य अभाव होगा, अनन्य अभाव यदि होता तो दोनों में बराबर है, घट रखो घट न हटाओ। अनन्य अभाव घट काल में रहेगा भूतल में हटाएंगे तो अभी घटो हटाने पर घटो नास्ती जो बुद्धि होती ये अनन्य अभाव विषय का होगा ना नहीं। क्या है पुस्तक क्यों ढूंढते हो बोलो उतर दो। घट को रख अभी हटा दिया, भूतले घटो नास्ती, ये बुद्धि का विषय घट का अनुन्य भाव होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? घट को रखो अथवा हटाओ, दोनों में अनुन्य भाव भूतले में है ही। घट को हटाने पर यदि अनुन्य भाव घटो नास्ती बुद्धि कहेंगे, घट रखने के बाद भी घटो नास्ती बुद्धि होनी चाहिए। यदि घटो नास्ती इसी बुद्धि अनुन्य भाव विषय का मानेंगे, घट को हटाने पर भी घटो नास्ती, घट रखने पर भी, घट रखने पर अनुन्य भाव रहेगा क्या? तो वहां भी घटो नास्ती बुद्धि हो होती है क्या? इसलिए अनुन्य भाव विषय का नहीं। घट का अपसरण करो अनपसरण करो दोनों में तुल्य है, इसलिए घट को हटाने पर जो अभाव हुआ इसको अनुन्य भाव नहीं कर सकते। प्राग भाव प्रध्वंसा से अभाव है ही नहीं, अत्यंत अभाव नहीं, इसलिए घट संयोग का अभाव मानना चाहिए। संसर्ग प्यास घट संसर्ग, घट को हटाने पर घट संयोग यहाँ रहेगा, घट संयोग का अभाव हुआ, घट संयोग का जो अभाव हुआ वो संयोग घट संयोग तात्विक संयोग का अभाव हुआ, अतात्विक का अभाव हुआ। वो गुरु पीछे कहता है संसर्ग भी न तात्विक, घट का जो संयोग वो भी तात्विक नहीं है। तात्विक क्यों नहीं? यदि संयोग प्रतियोगी नहीं पूर्ववत ध्वंसादी अनुपते, ऐसे घट जब तक है घट का अत्यंत अभाव भूतले में हटाया रखा, अत्यंत अभाव नहीं कह सकते। एक कारण जो घट रह गया तो अन्य कारण में घट का अत्यंत अभाव नहीं हो सकता है। जब तक घटे तब तक घट का ध्वंस प्रागभावी नहीं है। जिस प्रकार घट के लिए कहते थे इस प्रकार भी घट संयोग के लिए कहेंगे। जब पहले घट संयोग था अन्य समय घट संयोग का अभाव कैसे होगा? घट समय जब तक है तब तक घट समय का ध्वंस हो सकता है, अप्रागभाव नहीं ध्वंस भी नहीं। और अन्य अभाव घट रहे समय रहे तो हटे भूतल अन्य हवा रहेगा। घट के लिए जैसे कहते थे घट संयोग के लिए भी आपत्ति आएगी, इसलिए घट संयोग का जो अभाव कहते किस संयोग का? तात्विक का नहीं अतात्विक संयोग का अभाव। जो घट संयोग का अभाव है अभी भूतले घटो नास्ती, उसका अर्थ होगा घट संयोग नास्ती। कौन सा घट संयोग? अतात्विक घट संसर्ग भी न तात्विक। प्रतियोगिनी पूर्ववत ध्वंसादि अनुपपति, प्रतियोगिनी ये हिंदी अर्थ करते संध्या है प्रतियोगी में दिया ना, तात्विक संसर्ग का प्रतियोगी में पूर्वोत्तर रीति से ध्वंसादि नहीं बन सकता है। प्रतियोगी में ना प्रतियोगी के रहने पर यह अर्थ है सत्य सत्य प्रतियोगिनी सती पूर्ववत ध्वंसादि अनुभवते हैं। प्रतियोगिनी सती तस्यापि घट तुल्य न ध्वंसादि अनुभवते। प्रतियोगी संयोग जब तक है तब तक घट रहने पर जिस प्रकार ध्वंसादि नहीं, संयोग रहते ध्वंसादि नहीं होगा, इसलिए तात्विक संयोग नहीं। किंतु असन संसर्ग इति वाक्यम, तो क्या मानना पड़ेगा? जो घट का संसर्ग घट के संसर्ग का अभाव हो वो संसर्ग कैसे हुआ? असन ये कहना पड़ेगा। यहाँ इसे न वाच्यम न च वाच्यम सिद्धांति कहता है, इसे न वाच्यम ऐसा नहीं ठीक ठीक नहीं है। उत्तम उदयनाचार्य ने कहा यद निबंधना ही यद प्रतीति तद अभाव निबंधन एवं तद अभाव प्रति। संयोग घट अस्तित्व प्रतीत होती, भूतल में घट है इसे प्रतीति जब तक घट का संयोग है, संयोग के कारण घट की प्रतीति हुई अस्तित्व प्रतीति, असंयोग अभाव के कारण घट अभाव प्रतीति हुई। घट अभाव की प्रतीति होती घट संयोग अभाव के कारण। यत निबंधना यत प्रतीति, घट संयोग निबंधन मूलक घट की प्रतीति होती है, घट संयोग अभाव के कारण घट अभाव की प्रतीति होती है। अर्थात यहाँ घट अभाव की प्रतीति होती घट संयोग के अभाव के कारण। न यह घट अस्तित्व प्रतीति संयोग निबंधना, भूतल में घट अस्तित्व प्रतीति के मूलिका घट संयोग मूलक तदभाव प्रतीति संयोग अभाव निबंधन है। सत्य संयोग सात्विक है, जो घट संयोग का के अभाव के कारण घट अभाव की प्रतीति हुई वो संयोग अतात्विक नहीं असन नहीं तात्विक है। तात्विक संयोग करें तो कैसे? संयोग का क्या ध्वंस होया प्राग हुआ हुआ? संयोग जब तक है संयोग का ध्वंस कैसे होगा? घट जब तक है घट का ध्वंस घट का प्राग हुआ नहीं। संयोग यदि है तो संयोग का ध्वंसादि नहीं होगा। ध्वंसादि विकल्प इतने न सिद्धांत कहता है घट आने ना प्राग संयोग का। यहाँ भूतल में घट का संयोग अभी है क्या है? संयोग का प्राग है ध्वंस है प्राग अभी लाए ना घट संयोग और घट सिंह हुआ ना नहीं, घट सिंह उत्पन्न हुआ, घट सिंह भूतल में उत्पत्ति होने के पहले भूतल में घट सिंह का क्या था, प्रागव आने के पहले प्रागव था, घट ला गया ले आया, अभी प्रागव रहेगा नष्ट होगा, तो समय काल में घट प्राग का ध्वंस हो गया है ना नहीं, समय काल में उसके पहले प्रागव था। देखो घटानयनाथ प्राग स्वयं को प्रागभाव अवश्य स्वयं का प्रागभाव था, घटे अपसारित घटो घटा दिया, घटो घटाने के बाद स्वयं को रहेगा स्वयं का ध्वंस होगा, तो घटा आने के पहले स्वयं का प्रागभाव था, घटो घटाए तो स्वयं का ध्वंस रहा, तो पहले प्रागभाव था विध्वंस हो गया, तो प्रागभाव ध्वंस घटो घटाने के बाद नहीं, घटे अन्यत्र नीते घटो को अन्यत्र ले लिया, तब जैसे में घटे स्वयं रहेगा क्या, घटे अन्यत्र लीते तद जैसे अन्यत्र नहीं रहेगा, यह न प्रागहादि व्याहन तो प्रागह व्याघात क्यों, प्रागह ध्वंस हो गया, आने के पहले प्रागह हटाने के बाद ध्वंस रहता है, तथा तो संसर्ग प्रतीक अभाव स्वीकार है, यदि घट का अभाव जहाँ घटो नास्ती थी प्रतीत होती, घट का अभाव नहीं मान करेगी, घट संसर्ग का अभाव न हुई कस्य अभाव, संसर्ग का अभाव कहें तो अभाव का प्रतीक कौन होगा, संसर्ग संसर्ग प्रतीक अभाव स्वीकार करने पर भी ये असंसर्ग असत नहीं हुआ, न असत प्रतीक अभाव सिद्धि, असत प्रतीक अभाव सिद्ध नहीं हुआ था, असत्य का अभाव नहीं होगा, ये तो कह दिया आप मान करके घट अभाव की प्रतीत होती, वस्तु तो घट का अभाव नहीं घट संयोग का अभाव, अभी वस्तु तत्व कहते वस्तु तत्व घट प्रतियोगिकत्व अभाव से अनुभवात नायम संयोग प्रतियोग भविष्य भविष्य भविष्य मरती भूतले घटो नास्ती किम नास्ती किम प्रतियोगिक अभाव घट प्रतियोगिकत्व नहीं कि संयोग प्रतियोगिता कभी हो सकता है भूतले घट संयोग नास्ती वो तो ठीक है, घट संयोग नास्ती मतलब संयोग का अभाव है वो तो ठीक है, अब भूतले घटो नास्ती जब हुआ किम प्रतियोगिकत्व अनुभव होता है, घट प्रतियोग घट संयोग प्रतियोगिता होता है, इसे घट प्रतीकत्व ने अभाव से अनुभव होने से नायम संयोग प्रतियोग मारती संयोग प्रतियोग नहीं होगा, संयोग प्रतियोग कैसे प्रतीत होगा, भूतले घट संयोग नास्ती एवं सती काल विशेष संसर्गी अत्यंत अभाव हुआ, ये जो भूतल में घट को रखा हटाया फिला कर रखा बीच में जो अभाव होता है काल विशेष संसर्गी अत्यंत अभाव, विशेष संसर्ग की विशेष आवचन आते विशेष काल में अभाव घट का अत्यंत अभाव हुआ काल विशेष संसर्ग में संसर्गी विशेष काल संबंध में विशेष काल में ही अत्यंत अभाव हुआ, एक काल में अघट है अन्य काल में घट का अत्यंत अभाव है, विशेष आवचन आश्रय का उत्पाद विनाशशील तुरीय संसर्ग अभाव हुआ, तार्किक लोग कहते हैं उत्पाद विनाशशील तुरीय संसर्ग अभाव, संसर्ग अभाव कितने प्रकार है, तीन प्रकार है अत्यंत अभाव प्रागभाव प्रध्वंस, तीन है, उससे घट को रखा फिर हटाया ये जो अभाव होता है ये घट अभाव नष्ट होता है फिर उत्पन्न होता है, उत्पन्न विनाश वाले घट अभाव है ये भी संसर्ग अभाव है, प्रागभाव से भिन्न है, तो ये कौन सा है प्रागभाव ध्वंस अत्यंत अभाव, तीनों में से नहीं, तीनों में नहीं, तीन से अतिरिक्त तुरीय चतुर्थ है न्याय मुताले में आया उत्पाद विनाशशाली चतुर्थ यम अभावित की ये कहते हैं उत्पाद विनाशशील तुरीय संसर्ग अभाव, इसको मान काल विशेष में अत्यंत अभाव मानो अथवा उत्पत्ति विनाश वाला एक संसर्ग अभाव मानो अथवा भूतलादि संयुक्त से घटस्य विशेषण अभाव प्रवृत्त विशिष्ट अभाव हुआ अंगीकरणीय, अभी घट भूतल में रख दिया भूतल संयुक्त घट है, अभी भूतलादि संयुक्त घट में घट तो है विशेष उसमें क्या विशेषण रहेगा, भूतल संयुक्तत्व भूतल संयुक्तत्व भूतल संयोग भूतल संयुक्त में भूतल संयोग रहेगा, भूतल संयुक्तत्व जो विशेषण अभी हटा दिया भूतल संयुक्त तत्व रहा घट में विशेषण नहीं रहने का ना विशिष्ट का अभाव हो गया। भूतलादि संयुक्त से घटस्य विशेषण अभाव प्रवृत्त विशिष्ट अभाव, विशेषण भूतल संयोग, भूतल संयोग अभाव के कारण घट अभाव हो गया, विशिष्ट अभाव हो गया। ये तीन विकल्प करके घट अभाव मानना पड़ेगा। तब न से आदि, आद्य क्या है कार्य विशेषण से क्या ध्वंसादि उच्छेद, ध्वंसादि का घट का ध्वंस घट का प्राग जो व्यवहार करते वो भी मानना जरूरत नहीं। यदि भूतल में एक काल में घट है एक काल में नहीं है इसको काल विशेष संसर्ग की मान लिया तो कपाल में भी घट का अभाव है। एक काल में घट है पहले घट का अत्यंत अभाव और ध्वंस के बाद घट का भी अत्यंत अभाव मानो काल विशेष संसर्ग की। कैसे ध्वंस प्राग मानना कोई जरूरत नहीं, एक अत्यंत अभाव से व्यवहार हो जाएगा। कैसे विशेषण अभाव नहीं कपाले भी घट अन्य काल संसर्ग न अत्यंत अभाव है न, घट अन्य काल संसर्ग न अत्यंत अभाव है न, तद व्यवहार घट नास्ती व्यवहार हो जाएगा। प्राग भाव ध्वंस घट के पहले घट अन्य काल संसर्ग न अत्यंत अभाव न, घट के अन्य काल में पूर्व काल में घट का अत्यंत अभाव कपाल में रहेगा, घट ध्वंस के बाद घट का अत्यंत अभाव रहेगा। प्राग भाव ध्वंस नाम नहीं लेना, अत्यंत अभाव लेना। घट अन्य काल घट पूर्व काल में प्राग भाव, घट ध्वंस के बाद अन्य ध्वंस, तो ध्वंस प्राग भाव नहीं कह करके अत्यंत अभावे न तद व्यवहार उपपत्ति, तीन प्रकार व्यवहार हो जाएगा। और प्राग भाव ध्वंस माने क्या जरूरत है, ये क्यों पूर्व पीछे कहता है एक काल में घट है एक काल में घट नहीं। ये अभाव यदि आप अत्यंत अभाव कहोगे केवल काल संसर्गी अभाव होकर के, तो कपाल में भी घट का जो अभाव है प्राग उत्पत्ति के पहले ध्वंस के बाद ये भी एक काल में अभाव है, अन्य काल में घट है, एक काल में घट अत्यंत अभाव ऐसा मान लो। प्राग अभाव ध्वंस मानने कोई जरूरत नहीं, इतने न वाच्यम पूर्व सिद्धांत उत्तर देता है। दंडी गौरस चलती, दंडी चलती गौरस चलती, दंडी गौरस चलती में समान विलक्षण व्यवहार है नहीं, चैत्र दंडी चैत्र गौरव चैत्र चलती, दंडी गौरस चलती व्यवहार एक प्रकार है विलक्षण व्यवहार है, कितने व्यवहार है विलक्षण व्यवहार त्रय। दंडी कहेंगे तो दंड हो गया विशेषण, गौरव कहेंगे तो रूप विशेष गुण हो गया, चलती कहेंगे तो क्रिया। द्रव्य गुण कर्माणी विलक्षणानि हेतु यथा, ये हेतु हो गया विलक्षण व्यवहार त्रय के लिए, द्रव्य दंड गुण कर्म हेतु है। ठीक इसी प्रकार तथा अत्रापि नास्ति नष्ट भविष्यति, नास्ति अत्यंत नष्ट, नष्ट करके थे क्या है ध्वस्त, और भविष्यति घट प्राग विलक्षण व्यवहार त्रयस्य एकेन अत्यंत अभावेन उपपादित शक्यता, एक अत्यंत अभाव से विलक्षण व्यवहार तीन नहीं हो सकता है। विलक्षण अभाव त्रय, विलक्षण अभाव त्रय सिद्धि, इसे तीन अलग अलग अभाव की सिद्धि हो जाती है व्यवहार से। समय विशेष संसर्ग से तत्समयावच्छिन्न स्वरूपमेव संयोग ध्वंसादिव, समय विशेष का जो संसर्ग का अत्यंत अभाव एक काल में नहीं है तत्समयावच्छिन्न स्वरूपमेव, घट अभी घट है घट घटा दिया अत्यंत अभाव है, समय अवच्छिन्न स्वरूप भूतल स्वरूप ही संसर्ग है। घट का न्याय मत में बताते हैं घट अभाव का भूतल के साथ संसर्ग क्या है, भूतल का स्वरूप तत्त काल आवच्छिन्न तत्ल अभाव नाम तत्ल भूतल आदिकम सब संबंध, इसे न्याय उत्तर में आया। जिस समय घट अभाव प्रतीत होती है तद घट अभाव बुद्धिकालीन घट भूतल ही तत्त भूतल स्वरूप ही घट अभाव का संबंध है। तो क्या है घटक को यदि घट रख दिया अभी घट अभाव बुद्धिकालीन भूतल नहीं रहा, नहीं संसर्ग नहीं रहा, ऐसे कहते समय विशेष संसर्ग से समय अवच्छिन्न स्वरूप ही अर्थात संयोग ध्वंसादि का, समय संयोग का ध्वंस, पहले संयोग था अभी हटा दिया संयोग का ध्वंस हो गया। न तो संयोगादि ध्वंसादि न आवश्यक न तरी प्रतीति उपपत्ति, तो फिर घट अभाव क्यों मानेंगे, संयोग ध्वंस संयोग प्रागभाव को लेकर के घट अभाव प्रतीति हो जाएगी, इतना वाच्यम घट प्रतीक पर अनुभव अनुपति उत्तर घट ध्वंस हो गया, घट संयोग नास्ती, घट संयोग ध्वस्त, ऐसे करेंगे तो घट प्रतियोगिता तो अनुभव होगा, ध्वंस घट संयोग नास्ती, घट संयोग जनिष्यति, घट संयोग भविष्यति, घट संयोग ध्वस्त, ये किम प्रतियोगिता तो भान होता है घट संयोग, किंतु घट प्रतियोगिता न अभाव होता है। इसे घट प्रतियोगिता न अनुभव अनुपत्ति, यदि संयोग का ही ध्वंस आदि मानेंगे घट प्रतियोगिता अनुभव अनुभव नहीं होना चाहिए उत्तत्वाद। इसलिए क्या हुआ, संयोग के ध्वंस अभाव को लेकर के घट अभाव व्यवहार हो जाए ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि संयोग का अभाव व्यवहार करेंगे संयोग प्रतियोगिता न होगा, घट प्रतियोगिता अनुभव होता है ये अनुभव न हो जाएगा। यदि संयोग ध्वंस संयोग प्रभाव को लेकर के व्यवहार माने कहेंगे तो अर्थात घट प्रतियोगिता होने से घट का ही अभाव न कि घट संयोग का अभाव। पूर्व पिछले क्या कहता, घटो नास्ती जो अभाव है वो घट का अभाव नहीं होगा, एक काल में यदि घट रहता है घट का अत्यंत नहीं रहेगा तो फिर किसका अभाव, घट संयोग का अभाव। और घट संयोग का अभाव भी घट संयोग यदि रह जाए किसी काल में उसका ध्वंस प्रभाव के अत्यंत अभाव कैसे होगा, इसलिए संयोग को असत माना था। इसलिए वो असत की प्रतीति होती है अपरिचय को सिद्ध करने के लिए। न तो कपाले भी घट ध्वंसादि संबंध स्थानीय वस्तु एक अत्यंत व्यवहार व्यवहार है। तो अभी जिस प्रकार कपाले में घट है एक काल में, एक काल में नहीं है, इसी प्रकार घट संबंध स्थानीय घट ध्वंसादि, जैसे भूतल में अभी घट संयोग है, अभी घट संयोग नहीं है, तो घट संयोग संबंध के स्थानीय कपाल में घट का ध्वंस घट प्रभाव को मानो। कपाल में घट ध्वंस एक काल में है, घट एक काल में है, एक काल में ध्वंस एक काल में नहीं है, ऐसा होता है तो घट ध्वंसादि घट संबंध स्थानीय हो एक ही अत्यंत भाव मानो। जैसा कि भूतल में घट अत्यंत भाव है, हटा दिया अत्यंत भाव नहीं, अत्यंत भाव जो लिया संयोग के ध्वंस संयोग के प्रागव संयोग के अभाव को लेकर के अत्यंत भाव व्यवहार हो जाएगा। संयोग ध्वंस यहाँ ध्वंस प्रागभाव व्यवहार नहीं होता है, संयोग ध्वंस हो गया, संयोग उत्पन्न हो गया, संयोग नहीं है तो घट नास्ती व्यवहार होता है। जैसे संयोग को लेकर व्यवहार होता था ऐसे क्या कहेंगे, कपाल में घट का ध्वंस है, घट का प्रागभावी, तो घट प्रागभावी संयोग के स्थानीय रखो, संबंध स्थानीय घट ध्वंस आदि, कपाल में घट का ध्वंस और प्रागभाव को क्या करना, संबंध स्थानीय। भूतल में जैसे संबंध है नष्ट हुआ, घट संयोग के स्थानीय पर क्या कहेंगे, कपाल में घट का प्रागभाव ध्वंस आदि मान लो। एक ही जिस प्रकार यहाँ अत्यंत अभाव हुआ, संयोग की उत्पत्ति नाश होने पर अत्यंत अभाव व्यवहार होता है, ठीक इस प्रकार कपाल में ध्वंस हो प्रागभाव तो घट का अत्यंत अभाव व्यवहार होगा कपाल में, और प्रागभाव घट का ध्वंस घट का नहीं मान करके एक ही अत्यंत अभाव व्यवहार का जनक हो जाए। एक है अत्यंत अभाव व्यवहार हेतु, क्या व्यवहार, ध्वंस का अप्रागभाव का, इतना वाच्यम सिद्धांत कहता है विलक्षण व्यवहार होता है। घटो नास्ति घटो ध्वस्त घटो भविष्यति, विलक्षण व्यवहार है ना, नहीं तीन विलक्षण व्यवहार अनुपत्तिया दत्तोत्तर उसका उत्तर दे दिया, अलग अलग मानना पड़ेगा। अतएव द्वितीय तृतीय पक्ष अपनी क्षोदश हो, तीन विकल्प क्या था, द्वितीय तृतीय पक्ष भी ठीक है, द्वितीय क्या उत्पाद विनाशशाली, अतः विशेषण अभाव होता विशिष्ट अभाव, कहाँ चल रहा है, जहाँ घट को रखा है घट को रखा हटाया, ये जो घट का अभाव है ये अभाव क्या मानना, चतुर्थ मानना है तो संसर्ग अभाव उत्पाद विनाशशाली, ये द्वितीय विकल्प हुआ। तृतीय विकल्प हो गया संयोग नाश प्रवृत्त विशिष्ट अभाव, विशेषण अभाव प्रवृत्त विशिष्ट अभाव, विलक्षण व्यवहार त्रय अनुपत्या तत्वोत्तर होता है। हाँ द्वितीय तृतीय पक्षावपि चौदश हो, घट प्रतीक तो अनुभव से अन्यथा उत्पादित अशक्यता, जो घट प्रतीक अनुभव होता है अन्य प्रकार उसका उत्पादन नहीं कर सकते तो उसको क्या मानेंगे, संयोग विनाशशाली चतुर्थ प्रकार मानना पड़ेगा। क्षोधम सहती क्षोध सह क्षोध संचालन संचालन करें विचार करेंगे तो सह करेगा मतलब ठीक रहेगा। कोई कुछ कह देता है विचार करने पर फिर हट गया ये, किंतु विचार करने पर क्षोधम संचालन सहते क्षोध सह क्षोध क्षम भी कहते क्षोध क्षम क्षोधम सहते क्षमते थी क्षोध क्षम क्षेत्र में हिलाया हिलाने पर सह कर रखा। कोई पूछा ये गुणों कैसे हुआ बताया सार्वधता जाते सूत्र लगा क्यों सार्वधा जाते सूत्र क्या करता है कैसे लगेगा दो तीन बार प्रश्न कर पर चुप हो जाएगा तो क्षोध क्षमा नहीं हुआ। अब पूछने पर ठीक ठीक उत्तर दिया तो ठीक हुआ। कोई विचार करते ये सुक्ति में रज होता सत्य है सत्य कैसे कहाँ से है कहाँ से विचार करेंगे तो क्षोध क्षमा नहीं है। अगर अनिर्वचन कहेंगे तो क्षोध क्षमा विचार संचरण करें विचार करेंगे हिलाएंगे तभी रहेगा। तो क्षोध क्षमा का तो विचार करने पर क्षोधम सहत यदि क्षोध सह तो विचार करने पर वो रहेगा ठीक उचित होगा ये भी ठीक ही है। और संयोग नहीं रहते संयोग अभाव पर तो विशिष्ट अभाव हो जाएगा। एतेन दंड सत्य पुरुषा सत्वात् दंड्य भाव दर्शनात् दंड यदि रहा पुरुष के बिना दंड रह सकता है पुरुष नहीं रहा तो अभी दंडी वहां है या नहीं क्योंकि विशेष दंड नहीं होने पुरुष नहीं होने विशेषण दंड रहने पर भी दंडी का अभाव हुआ। किम अभाव पर तो विशिष्ट अभाव हुआ विशेष अभाव तो विशिष्ट अभाव हुआ तत्तर विशिष्ट अभाव है। अच्छा इसी प्रकार संयोग रहे और घट नहीं रहे घट का संयोग है और घट नहीं घट संयोग हो घट नहीं हो ऐसा होगा कभी? जिस प्रकार दंड होने पर भी पुरुष नहीं रहने से विशेष अभाव होते विशिष्ट अभाव हुआ इसी प्रकार संयोग रहने पर भी भूत घट नहीं रहे तो विशेष अभाव होते विशिष्ट अभाव होता किंतु घट का संयोग रहेगा और घट नहीं रहेगा ये हो सकता है नहीं होगा। नहीं होने से न चाहे संयोग सत्य संयोगी अभाव अदृष्ट तथा च न विशिष्टास्थ्य अभाव इसे विशिष्ट अभाव सिद्ध नहीं होगा। विशिष्ट अभाव तो अभी कहेंगे विशेषण रहने पर भी विशेष नहीं रहे तो विशिष्ट अभाव कहेंगे। इसलिए यहाँ संयोग के अभाव से घट का जो अभाव हुआ विशिष्ट अभाव हुआ ऐसा नहीं कर सकते तृतीय पक्ष किंतु विशेषण से वो यहाँ तो फिर किसका अभाव होगा विशेषण का ही संयोग का ही अभाव हुआ इतने निरस्तम इतने न संयोगी प्रत्येकत्व न अनुभव जब अनुभव होता है संयोगी प्रत्येकत्व नहीं अनुभव होता है घट का ही अभाव हुआ संयोग नाश होने पर घट का नाश घट का संयोग घट का अभाव अभी घट संयोग है घट संयोग अभी है हटा दिया संयोग नाश हुआ किंतु अभाव किसका है घटो नास्ती तो संयोगी प्रत्येकत्व अनुभव जब होता है संयोगी का अभाव कहना पड़ेगा संयोग विशिष्ट का अभाव कहना पड़ेगा। संयोग विशिष्ट का अभाव कैसे होगा संयोग नाश अभाव तो संयोग अभाव मानना पड़ेगा विशिष्ट तृतीय विकल्प है। जब संयोगी प्रत्येकत्व अनुभव होता है खाली विशेषण अभाव कैसे कहेंगे विशेषण अभाव तो संयोग का अभाव होगा घटो नास्ती ये तो प्रतीति होती है संयोगी घट भूतल संयुक्त घटो नास्ती संयोगी घटो नास्ती संयोगी प्रतियोगित्व अनुभव होने से संयोग का अभाव नहीं कर सकते मानना पड़ेगा विशिष्ट अभाव क्योंकि ज्ञान के अनुसार कल्पना मानना पड़ता है। संविदेव ही भगवती वस्तुपगम शरणम वस्तु शिकार में शरण कम है संविदेव ही भगवती भगवती कौन है संविद ज्ञान स्त्रीलिंग होने से संविद रूप भगवती ही वस्तु स्वीकार करने के शरण है घटो नास्ती प्रतीति होती संयोग प्रतियोगित्व न इसे विशिष्ट अभाव मानना पड़ेगा वहां तस्मा निषेध प्रतियोगिता अन्यथा अनुपत्या भी अनिर्वाचित सिद्धि सूत्र आदि में अनिर्वाचित सिद्ध होता है निषेध प्रतियोगित्व अनुपत्या भी अनिर्वाचित सिद्धि सत्य का निषेध नहीं हुआ असत्य का नहीं होगा उभय नहीं हो सकता है इसलिए विलक्षण है। सूत्रार्थापत्य समर्थन आगे न सदासी नो सदासी तदानि किंतु अभूतम ये श्रुति है। सत नहीं था असत नहीं था किंतु अज्ञान था। ना सदासी नो सदासी इत्यादि श्रुतियों भी अनिर्वाच्य प्रमाण। सत का निषेध किया असत का निषेध किया, सत असत दोनों का। सत का निषेध कैसे होगा असत का कैसे निषेध होगा? न असदासी न सदासी सत असत से विलक्षण माना पड़ेगा। क्यों क्या था? सत असत से विलक्षण था। सत न आसित असत न आसित जो था उस समय तथा किंतु अब तम अज्ञान था। तो अज्ञान क्या है? सत नहीं है असत भी नहीं है, सत असत विलक्षण हो गया। न चत्र सद असत शब्द पंचभूत पर पूर्व जी कहता सत का निषेध किया असत का निषेध किया। सत नहीं था उधर पृथ्वी जल तेज नहीं थे, असत नहीं था उधर वायु आकाश नहीं था, तो पांच भूत का अभाव था। सद असत शब्द पंचभूत पर दो न सत्य ना तो दुच्यते ज्ञम ये तत् प्रवक्षामी यज्ञात अमृतम अश्नते अनादिमत परम ब्रह्म। न सत्य ना तो दुच्यते और सत्य भी नहीं असत्य नहीं, तो सत ने असत नहीं कह करके जिस प्रकार सत असत शब्द से सत सत्यच अभवत सत्य है मूर्त पृथ्वी जल तेज असत्य अमृत वायु आकाश, तो इसमें भूते प्रयोगात भूते में सत असत शब्द प्रयोग किया गया। तो सत नहीं था असत नहीं था मतलब पांच भूत नहीं थे। यद अन्य वायु और अंतरिक्षा चेतत सद वायु अंतरिक्षम चेत असत ये कहा गया। वायु और आकाश जो भिन्न है एतत् सत, अब कौन भिन्न है? पृथ्वी जल तेज वायु अंतरिक्षम च इति असद ये असत श्रुति कहती है। सत्यत्यच भगवद इसे कहने करके सत शब्द किसके लिए कहना? पृथ्वी जल तेज प्रत्यक्ष विषय और असत वायु को कहना आकाश को कहना प्रत्यक्ष का विषय है। इतने न वाक्यम सिद्धांत कहता है प्रसिद्ध परत्य संभवती अप्रसिद्ध परता है आयुत प्रसिद्ध सत असत शब्द का यदि हो सकता है ग्रहण अप्रसिद्ध वायु आकाश भूत क्यों लेना? नहीं भूते सद असत शब्द प्रसिद्ध सत शब्द पृथ्वी जल तेज के लिए असत शब्द जिस प्रकार असत शब्द बंध्यापुत्र में प्रसिद्ध है ऐसे वायु आकाश के लिए प्रसिद्ध नहीं, किंतु पारमार्थिक अपारमार्थिक सत शब्द पारमार्थिक के लिए असत शब्द अपरमार्थिक के लिए प्रसिद्ध है। न च ना सदासी इत्यत्र अप्रसिद्ध प्रतिषेधापति न असदासित असत का निषेध करते न सदासित न तो असत का कैसे निषेध होगा? असत तुच्छ है प्राप्त नहीं। इतर अप्रसिद्ध प्रतिषेधापति असत कोई वस्तु बंध्यापुत्र प्रसिद्ध है? अप्रसिद्ध का प्रतिषेध क्या पति अप्रसिद्ध प्रतिषेध अप्रसिद्ध का इति न नो सदासित इत्याने न क्या कहते हैं? नो सदासित सत नहीं था, तो सत नहीं था तो क्या था? सत नहीं था सत विलक्षण तो असत प्राप्त हो गया नहीं। न सत इति असत सत नहीं था कौन से सत्य विलक्षण असत था ये सिद्ध होगा, तो असत की प्राप्ति हुई तो असत का भी निषेध कर दिया। सत नहीं था गया तो असत था, न सत इति असत असत का निषेध कर दिया तो सत असत दोनों से विलक्षण हो जाएगा। नो सदासिति तने न सद भिन्नते उते सत न सदासिति का तो क्या है? सत्य भिन्नता। सत्य भिन्न क्या है? असत। असत्य से अभी प्रसत है। सत्य भिन्न कहे तो अनिर्वचन भी भिन्न है असत भिन्न है। अनिर्वचन तो सिद्ध नहीं तो असत्य भी प्राप्त है, तो असत्य अप्राप्त नहीं असत्य भी प्राप्त है। न च तदानी मित्या वैरथ्यम तदानी किंतु अभूतम तदानी जो दिया उस समय केवल अज्ञान था। तदानी क्या प्रलय काल में तदानी क्या था? प्रलय काल में अज्ञान था। ये तदानी क्यों कहा? ना सदासित रजो न व्योमे इति रजो निषेधादेव तदन्वया था। प्रलय में सत नहीं था सद असत विलक्षण था अज्ञान न असद नासिद नासिद रजो न व्योम इति रजो निषेधादेव तदन्वया था। जो दिया है तदानीम सत नहीं था असत तदानी सत नहीं था असत नहीं था, तदानी क्यों कहना? असत कभी तुच्छ वस्तु का कहीं संबंध ही नहीं, तो तदानी असत नासित ना असदासी तदानी, तदानी में नहीं था तो अन्य समय कभी रहता है क्या सदा, तो तदानी क्यों दिया? न तदानीम असदासित, इसके साथ अन्य करके तदानीम असत नासित, तो असत कभी तुच्छ है ही नहीं, तदानीम इस व्यर्थ है, ऐसा उत्तर देन सिद्धांत कहता है। न असदासित रजो नासी नहीं नासित रजो न व्योमेति, रजो निषेधादे वो तद अन्वयात, तदानीम रजो नासित तदानीम व्योम नासित, तदानी का अन्वय के साथ असत नासित के साथ नहीं, तदानीम का अन्वय असत न के साथ नहीं, तदानीम न आसित रज, रज नहीं था आकाश नहीं था, रजांश का तो लोक, रज का क्या थे लोक नहीं था आकाश नहीं था, रजो निषेधादि में तदानीम का अन्वय है, असत के निषेध के लिए तदानी का अन्वय नहीं, पूर्व की शंका क्या थी, असत जब कभी तो है ही नहीं तदानीम असत नासित के अर्थ कर दो, तदानीम कहना व्यर्थ होगा, तो ये कहते तदानीम उसी श्रुति में नासित रजो तदानीम रजो नासित, तदानीम आकाश नहीं था, तदानी का अन्वय असत नासित के साथ नहीं, किसके साथ, रज लोक नहीं था आकाश नहीं था उसके साथ अन्वय नहीं, रज प्रवृत्तना सर्वदा अनस्तित्व सत तुच्छ सत विचारण कभी नहीं है, किंतु लोक आकाश आदि सर्वदा अनस्तित्व है, प्रलय काल में अनस्तित्व छुट्टी काल में अस्तित्व है, न च नो सदातीत अन रज प्रवृत्ति निषेध सिद्धे, नो सदाती सत नहीं था, सत का निषेध कर देने से लोक आदि सब का निषेध हो जाएगा, पृथक निषेध अनुपपति, पृथक निषेध फिर न आसित रज न व्यम ऐसा निषेध करना क्या जरूरत है, सत का निषेध हो गया इत न नो सदासित इत्यत्र सत शब्दस्य परमार्थ सत्परत्वेन, नो सदासित का क्या थे परमार्थ सत नहीं था, परमार्थ सत्परत्वेन व्यावहारिक सत रज प्रवृत्तेर निषेधस्य तत्प्राप्ति अभावत, पूर्व पीछे ने क्या कहा, नो सदासित कह देने से लोक आकाश आदि का निषेध सब हो जाएगा, अलग से नो सदासित तदा नासित रजो न व्यमो ये व्यर्थ होगा, तो पूर्व पीछे कहता है न सदासित कौन से सत शब्द का क्या अर्थ है पारमार्थिक, पारमार्थिक नहीं था तो पारमार्थिक निषेध हो गया तो व्यावहारिक लोक का निषेध हो जाएगा, पारमार्थिक होने से व्यावहारिक स्वतः रज प्रभुते निषेधस्य तत्प्राप्ति अभाव, तत्त सशब्द से सत के निषेध करने से पारमार्थिक का निषेध हो जाएगा, पारमार्थिक न सदाती थी ये जो था ज्ञान वो सत नहीं था, पारमार्थिक का निषेध हो गया, किंतु व्यावहारिक जो लोक आदि का निषेध प्राप्त नहीं होता है, आनी तवातम सदया तो देहकमिति वाक्य से साध ब्रह्मणों अनिर्वाचित प्रसंग, आनी तवातम सदया तो देहकम आगे आनी अन प्राण ने वायु रहित था सदा से एक था, आनी तनातम आनी तवातम अवातम अंदर प्राण के बिना ही था, आनीत का जीवित था अन प्राण ने है ना, अवासम आनीति वायु प्राण रहित होकर के जीव था, माया उसम स्वधा का समाया स्वधया तदेकम माया से था एक ब्रह्म तत्व माया से एकम था, और अवासम आनीति अवात वायु प्राण रहित होकर के जीवित था ब्रह्म, ऐसे जो दिया है ब्रह्मणों पर अनिर्वाचित प्रसंग, ब्रह्म में भी अनिर्वाच्य प्रसंग हो जाएगा, सिद्धांत कहता है ब्राह्मण नहीं पूरा पीछे कहता है तम आसित इति वाक्यात अविद्या वैति चेत, तम आसित वाक्य से अविद्या जिस अनिर्वाच्य हुआ तो वहां भी तो सदया तदेकम ब्रह्म आसित एक ब्रह्म था, उसे तदानी किंतु अभूत तम अज्ञान था, सत असत का निषेध करके अज्ञान था कौन से अज्ञान अनिर्वचनीय हुआ, तो इसी प्रकार सत असत का निषेध करके सदया तदेकम आती थी अनित अवातम सदया तदेकम ब्रह्म का कथन क्या, तो ब्रह्म भी अनिवार्य हो जाए, अज्ञान जैसा अनिर्वचनीय है ब्रह्म भी अनिर्वाच्य हो जाए, क्योंकि तमाशित में जिस प्रकार अविद्या आशित कह करके अविद्या में अनिर्वाच्य तो है, तदानी के अभुतम तमाशिता तमाशित तो अज्ञान जैसे अनिर्वचनीय हुआ, सदया तदेकम सदा माया से एक ब्रह्मता कहेंगे तो ब्रह्म भी अनिवार्य हो जाएगा। इति चेत सिद्धांति कहता है श्रुत्यंतरा विरोधाय तदेकम ब्रह्म सदा आसीत न सदा तद विलक्षण इतर्थ प्रयोजनाथ। श्रुत्यंतर विरोध के लिए सदैव समितम के आसित सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, इन श्रुतियों के साथ अविरोध होने के लिए सदैकम ब्रह्म सदासी जो दिया ना, सद एकम ब्रह्म सदासी दो बार सत आ गया, किंतु न्यायमूर्ति में दिया है नहीं, किसी न्यायमूर्ति न सदासी किसी पुस्तक में तदेकम ब्रह्म सदासी क्या पढ़ जाइए तदेकम, तो किसी पुस्तक में बनाए पुराने पुस्तक है नहीं बना तो पढ़ाने ऐसे चाहिए, तदेकम ब्रह्म सदासी न सदसत विलक्षण न सदसत विलक्षण तदेकम ब्रह्म सदासित तदेकम ब्रह्म सदासित एक ब्रह्म ही सदरूपता न सदसत विलक्षणम तदेकम ब्रह्म सदासित एक ही ब्रह्म सदा न सत न असत अपितु विलक्षणता इति अर्थ परिसनात्। एक ही ब्रह्म सदा सदसत विलक्षण के लिए कहानी के नहीं, एक ब्रह्म सती था सदसद विलक्षणम इसमें अर्थ कहने के लिए नहीं, उसमें सदसद विलक्षण था कहने में नहीं, तदेकम ब्रह्म सदासित ये जो न सदासी न सदासित दिया गया उसका तात्पर्य क्या है, श्रुत्यंतर अविरुद्ध है न अविरुद्ध आया सदैव समय दमग्रासी दूसरे से अविरुद्ध करने के लिए तदेकम ब्रह्म सदासित। पूरा विजय ने क्या कहा था, ब्रह्म भी अनिर्वचन हो जाए, अज्ञान जैसा अनिर्वचन हो गया ब्रह्म भी अनिर्वचन हो जाए, तो उसके कहते सदैव समय श्रुत्यंतर अविरुद्ध आय तद एकम ब्रह्म सदासित एक ब्रह्म सदासित उसका अन्वय करना पड़ेगा। और न सदसद विलक्षणम सदसद विलक्षण कहने के लिए नहीं है ब्रह्म के साथ, ब्रह्म के साथ ब्रह्म सदसद विलक्षण न, किंतु एकम ब्रह्म सदासित ब्रह्म एकता असदरूपता नहीं कि ब्रह्म सदसद विलक्षण सद ब्रह्म सदस्य विलक्षण अनिर्वाच्य इसमें नहीं है, ऐसा पूर्व पिछले ने कहा था ब्रह्म भी अनिर्वाच्य हो जाए, अनिर्वाच्य के क्या था सदस्य विलक्षण, तो ब्रह्म सदस्य विलक्षण ऐसा अर्थ नहीं लेना, अभी तो एकम ब्रह्म सदासित यह लेना पड़ेगा। इसलिए ना सदासित श्रुति अर्थ अनुपात आगे ख्याति विचार आएगा, ये आत्मख्याति रसख्याति रख्याति ख्याति अन्यथा तथा निर्वचन ख्याति इत्येतत् ख्याति पांच प्रकार ख्याति है। ओम।